دو بدوی اوی یاریزان آرام نیتوانی لچه برکه تا دشی سارا سر بکوه واتی پکش به همان شوال لهی دیاریک نی بردوتوا بلام کسیان توشی رزربون نبونا به همان شوش دو یاریان ببرانبر کتایی هد بلام گر زور مشکیان کر او روژی بدنویان نزیگا بتوا بیتی بناو بانک استا دوا کانی من زور بله سری یاری کردن بله هاوریان به سه مک آزار من نکسا با دوزینی اوی تی پی که هری من لگل داب کرد اویست ایما هیچ گشت بین نبید چون که تاکوی استا لیه زیاریک ده ایما سر نکوتین دودم نبا کردن هاو روژه یه سکه ام روژه جنسی که عزیزکم تو زور گشت بینی رامی پیم بله خطاب خانه کمپیوتر کن چند دوره بازم پاس کم اکتر اگین سیر کن، اما هوا، اما کتاب خانه که یا اما کتاب خانه که یا، ها؟ ها؟ اما کتاب خانه افکابر من، ها؟ هیز با تلار کتاب خانه که ایمان هاسی، اما زور گوری یا بله، من دل نیم، اما هوا، اما کتاب خانه که یا اما کتابخانه کی بناو بانگا کتابیکان هر لیره دمینو هر لیره استاقی اکرینو بور گرتین یان لکولیش نمزانی که یعنی کی ورزشان هیا لمسان روزه گویم لبون یعنی که هم با نمزانی که اوان تیپی چی ورزشان هیا بلام لمسان روزه گویم لبو که اوان تیپی چی ورزشان هیا تیپا که هم پیش مانگه بکن اوان بو ایمی انده دلشان کردوا بو اوی بو یکم سر کابران لگل بکن کابتن، هرگز یاریگی از چواتی تو کشتر، ها؟ نخیر امیلان ابی با تو کش را بی بلا من کز نبینم اوان لچو مشق اکن، لچو اینا نوانی سرخال خوندن بناوان اما چیه کابتن، هوا از اکم لناو کارگه دا اصوره موا ها؟ ها؟ سیر کن، همو پیدایو سکانی مشق کردن لیره یا گر ایمه روشان لیره مشقور اینان بکن، اوان زور به هستر ابین ایو ازانن؟ ام امیران ازره نبو آی بفی روی بده بو خویندن یک دو یک دو اگر اوان ایمان لیره بینی؟ اگر ایمان لیره ببینن اوان و ازان ایمان سی خوری اکین لیره گشه مسئول که کنی راست و چه بزور باش نیم اما رنگون چه ها به یاری زنی یاری توفیه بای پویز دکال سر ایمشه وازی مشکوره هنانه کم من بگوری بگو من اما تون رویه لسرم هاو رکم اه بو یارمتیم ناده ها ایه مکتابیان اختاب خانه کم هن نین نتوانن امریکا بکر بینن ایمه دوالیه برده نکن هاتونه بای رو بای تیپکه ببینین ببوره تیپی یاری توپی پی روشانه لجوری سه پوینچوار مشکو راه نانه کن گیشتین ای اما یاری که داخل راو که صفر صفر یک لگل صفر صفر دو چون حال شکوک تا کرد لگل توب ده للقی الف براستی والام یکی زور جوان بود صفر صفر نو لدال رد با بخیره راکا استاش به هست توپکا حال یده خیراکا آمدم استاش صفر صفر یک باشا راوستانی شمارکان لبیر نکی باشا ایو چی اکن لیره اما یاریه چی زور خوش دیاره ها رکم ریگا پیده کمی گاری کم ها باتن ما بو ایره حالا بو بلا ما دیاره شونکم علی دک تو بگو من ایره جوری توپی پیه چی تانه منابکن ایمه تیپی کاروانین وابر یار رژی تیپی کامپیوتر کن یاری بکن. بوی هاتی نت سوم من باتیپا کب که بید. بوی ولع ما کن بین وا. من دلوانم. برای باری تیپا کم. سی. کوانتا و. یاری زنانی تیپی کامپیوترن. بیگمان. که تن سیر اوی کابینی تانه. اما نه یکمی خطاب خانه کمانن. چون که تنها یک مکان اتوانن باشداری بکن. بله تنها یک مکان. من تنها عصی زور باش لیارو توی پا بده زهنه تیپا کمان زیاوازه لگل تیپا کانی تر که اوان گرینگی این به هزو توانای جستهی اما تنها گرینگی بمیش که این اگر عقلت بکار نه اینی او نتوانی لگل من دابی تو را مکا تیپی کارو پس نباسه به هزی جستهی من دنیام که هری چیزه خوش ابی بو اما بگمان تو جمارا 01002 پینزی رامی مانای چه 01002 پینز 02 پینز رام تیپا کتانا هروها 010 رمزی توی رامی ها؟ ایو چوشتی و ازانینا؟ با تان رو نکم اوه زانیاری گشت یاری زانکان خراوات نو کمپیترکا اوه ای که ای بینن من دالکان استیت جوانا، بالا منی چیله دراگم، آیا استیت چیله دزانی تو؟ منی شروع. بافگر اینو مالو هاوریان، این مخسمان لگالیان کرد. آرام. به خوشحال بم بناسین تن. یاری کامو شنی نوا، مبستی چیا؟ ای ایوا، با تانسی سرکتون من بیلیش تک دکنوا ها؟ پیم آبوز سرکتون بو ایمه هاوریان لمیاری دا. بلام دای بینی مسخکانیان بوم در کود بدل نیایی اولم یاری دای اما سر نکوین ها ریان ها؟ مبستت چیا؟ من کمپیترکا بکار اینم شوازی کار پیکرنکشی ازانم بوم زورو زماریان کما وابزام کمپیترکا تیپی کاروان یال بزاردوا دجی تیپی کمپیتر پیست دیاری کان زم ندهین ای جوانی کمپیتر ایو دا دشان دکات ها ریان؟ ایو بیر رچیا کنوا حتی اگر بزان تیپی کمپیتر دلنیان لسر کوتن ما بزنم کمپیوترکا با رژه صدا 99 در نشان کرد و کتیپی کاروان ادارد اماش گلت زاری اگر یاریان لگل دابکن باید ما باش ازانی ها؟ ابی کمپیوترکا باشیوی استیار بی ها؟ ببورن بس هیچ تیگ با کمپیوترکا باشیار نیا سرهنگ؟ ورن لگل ما شتیگ تان پی نشانه ام ورن ماتیا کامپیوترکان جی تی پی پلنگکان پنج برابر با صفر ها کامپیوترکان جی تی پی نوان یک برابر با صفر کامپیوترکان جی تی پی دواروش دو برابر با صفر اما معنی چی ها اما انجام یاری کانی توپی پی ال نیوان تی پکان هر وقت کامپیوتر بوچونی بوک چی بوکاتن چی بوا تیپی کاروان سی برانبه رویس ادوره نه؟ اوه گلتیه به ایمه اکن ایوه نبه دو انجام یاریکه پش با کمپیوتر ببستن هر وقت ایوه بیری لیکن اوه یعنی ایوه بارو با کمپیوتر دکن هرشتیک بله ها؟ ای شاهو ای هیچ بوچون اکتیه لنیوان تیپی پلنگکن و تیپی گوران ها شاهو پیم بله قصب که بله ها؟ امه یا پلنگکن پینز برانبر بسه سر اکون آیا ازانی سرکوتن من بسر تیپی گوران پینج گول بران بر سه گول بو؟ بله، بدل نیایی و پیش بین یکانی کمپیتر هموی راستن هکیز برابر تیپیگ ندارن که ما سپیز دسته اینا کن گر کمپیتر کش هرشتیگ بله ایم ندارن بلا ما مستاکه و تی گشتی خطاب یکانیان سرکوتون بلا من هز با آرامی ناکم لگل یان استا ایمه چی بکین هاو ریان چو کسی سر قدو دخوندن اتوانیت باش یاری بکت ها؟ داره راز علی گر ایمه بردوام بیل مشق کردن او سرکوتو نابین لقتاب خانه باستا دوی مشق کردن کپا هی بوی پشو بدین زور استا من نمره چی باش بینین لوانه کن بلام دای کباک من او تینا کن هرجیز امو تیل سر او ما نگونجه کاتن لامو آنکان نمره برس اهینه تنها لمسخانه بی باستا نزیکه واز لام بینن یاری زانکان ایمه کشما نه لیاری کردن رجی تیپی کمپیوتر کن کاپتن باشتر بیا یاریه لگل بکین رامی؟ باش گوی بیستنم لعرم زنیم که کمپیوتر که چند استیاره بلان پیکاته یاری توی پیتنه های زوزیره چی نیا بای هاوریان این با پیکاته چی زور باشتر من هیلوان رامی هندی زرشتی راستیش علی هاوریان ایوانی خسکم؟ وام زنی عزیزکم نازنی برگی توا پیم بله چی دلایا؟ رامی پیم بله چی تری گرنگ تره لحظی زسته یوزیره چی لکات یاری کردن ده ها؟ خوشویستی چون اتوانی وابلی ها؟ چون اتوانی؟ استاد بیتان علم که تیپی کاروان یاری توفی زور خوشوی زیادی لطیپی کمپیتر کار ولی بر اوی یاری توفی ما زور خوشوی چونکه اما اتوانی برکه همش توی بگری لپینا تیپا کمان ما بس دوه که تاکوی انستا اما هی زیاریک ما نبردو تو ها؟ اما یاری توفی پی ما زور خوشوی قصه پروپوز مکن نه زانم بلا مواز اکم ام زاری هسته اکمین لم یاری دا واب زنم بوچونی کمپیتر که باستره لیه رامیر هاو ریان ایو چی آلین لبر اوی پیمان من یاو که یاری بکن بوی هاو ریان ابی پیمانه که من بپارز اما جیانه چی ورزشی ها گل کمپیتر که هرشتی چی گود با اما اون خو من بین دی آماده بین دای بم شوی روشو تاوروان نکره بو یاری کردن نیوان تیپی کاروان تیپی کمپیوتر و هم روشو شد تاوروان یاری اکی بیزه که بشی تیپی کاروان بشی تیپی کاروان هر کام لم تیپا نام یاری برده و او آبیت یکمی سر کوتن بویان بویا هر دو تیپا که زور بیست ها تونه تنو یاری گا براستی و تاوروان اکی ادم یاری زور بیستر بیده یاری کانی تیر یاری تو پی پی با همان شوش خوندنا استاش همو حالی چی خودم بند واب زنن که تاقی کردنوه بو اوشتانی که فیر بونه استاش من دلیم که صد خال تو ماره کین استاش با دست بیب کین بلانه که آه صفر صفر حود آماده با استاش رامی دست بیار یک آکد رامی یکم لیدانی دا بهانی استاش تو بلقاتی هانی دا او براستی لیدانه چی کشنده یا لحانی دا ها من داوالي بردن اكام هاني اوه سنتايا چه خراب بيك دادانك لنوان هاني بيك يكي ارزالان تي بي كمبيوتر رويدا بلام سنتايا چه باش نيلم يار يدا هاني تو سلامتي تين تا بيم بولي هر وكو بيم ودي رامي من باشن بلام سرم سرما واليو دانك لنا كامو رامي او باشو بو كسي كسر قالي خويندنا سلامتی هانی حسانه من سلامتم رامی راستا کم با دوی تو کوتون هانی راستا کمپیوتر که دوای اویلی کردون که تاو دیرین بکن استا نشانه ان ادم که یاری کردن چونه مرا حون هانی تاو دیره چی زوی بسره ابید کمپیوتر که ما بستی چی بیل هانی ارشه چی دل او زاره چی دل هانی این ابی هوی ام لیدانه نه چی بیل ابید ناو بشوکاتی سور برسکاتی او چی ام لیدانه دوباره پیک دادار اک لگل هانی براستی من داوایی برده نکم تو سلامتی نخیر آرام ما ما بس جا پیم بله تو با آکی ها تو با آکی هانی واما که کارتی سور ور اگری باشو رامی من اما ازانم بلام تنیا بوچی من ازارکی چشم بوچی ها تیپی کمپیوتر با شوی چی تو دنیا خوش یاری اکن استاش تیپا که هیر جبن شماره دان زیکا لگولا به گل تو مارف کرد یاری زنان تیپی کاروان برام برام یاری زنان برگریا کرد استاز ام یاری زنان زیکا به تو لگول ملام هانی نه به گل تو مارف کرد زور تو اصال دیریا کرد ها ها ها امی رای گرم ها ها ها ها ها ها چی؟ لیدانی سزا؟ من ایتم لینه کردوه، اما با انقص خوی برده آتو، بله با انقص خوی برده آتو بلاب کافتین من ایتم نکردوه بسته هانی، وره لگلم ما بست چیه کافتین، ها؟ ازانم، گرزارشتر نارزای ده بری او در اکری لیاری کردن، تگیشتی هانی؟ ایمه تیکو توین چی بوا ها؟ بو قصن آگی کابتن ناب جوانه که وای زانی که هانی وای لیار زانه که کردوه اما هموی تکنیچی کمپیوتره که یا؟ ام تکنیکانه کمپیوتره که بو ایمه دانه و لیار یکا بنا فرپی، ام ایک زانی نیا استا ام فرتو فیلا کمپیوتره که داینا و ها تیگم باوی توندی اسو کودی هانی فیکه لیدان سزا لیدره ایج بیتر لن پیلان سی دیرا که کردوه توا اگر کمپیوتر کار کابری من اکاد، او من رایان اگرم ها؟ ابی بولای راز بروادی هنسب دو خال، استاش اتوانن دو گل تومار بکن، دی بتن بینم استا رای اگرم هانی، گر امزاره حالت کرد، در اگری لیاری کام امزارش دیاری کدا در اگری هانی رامی، لگل منی لوی که آرام گرتوا تو راس علی رامی عبید ساو پوشی لطیبا کمام کن لپیناوی سرکوتن بلی رامی هر بشی تیبا که ایما نیستا از جمی یکم کتایی هاد فرتوفیلی کمپیتر بو هلقوزی نوی خالی لاوازی عبید جانی تیگوشانی یاری زنانی لاواز کردو تو بلام آیا توانا یا میانه یا کدو بارا تیبا که پیک بین نوا سر لنوی دست تیب کنو اما لگیمی دوام ابینی بابزانی تیبی کاروال چیمی دوام چی یکن کابتن شاویز بیروکی یکی باشتر نیا ها؟ گری اتفا نکرد اوازور بخراپی ادارین لیار یکا گوه کامان ساگنکی او نتوانی بردام بی لگل تیپی کمپیوتر کن بدل نیا او گمارو من ادن سر نکوین لیاری ادا کمپیوتر کن ما پروگرام کرا و بگویر پیلانکا نیه ما هاو ریا کابر چی کلارا کن باب زنن توانه کمپیوتر کن ازانم اگر استیالت پی نوت اوالایم راست پی اداد دوزی با سی با رامی الان بیروکی چی تازه تیا ها؟ من زن باشی اخرابا بلان پیان یک میکاب دین ها؟ گر با اصحایی یاری ما کرد اول اگل تکنیک کمپیوترک اگونتین بای اگادار بین اماده بین بجیتی بی کاروان بجیتی بی کاروان بجیتی بی کاروان بجیتی بی کاروان دو بران بر بیک هر وقت کمپیوترک بوچونی با کرد هی با بروی هی استاد شمی دوام دستی پیکرد رامی پیلانی یاریکی با همو یاری زانکان اشکرا کرد که هم فردو پیلانه چین بکاری اهین انتجی تیبی کمپیوتر استاد یاری زانان تیبی کاروان شوری برگینی کردیا لگل یکا گرنوا اوه چی رو باد اشک با تیبی کمپیوتر شوت یک با کمتر شاهو بلبو ها تو بکا بگره آری باشا اوه آری با قاضی چمی تو بکی حالیا کاری ایز بکاری نه اینه رامی گره و شوری خوی و کابت شاهو شوری خوی بچه یه هلی تو بو هرش بردنه چه ایستاش کابت شاهو اوه چه بیلار یه چه بی ها شاهو بم به هیزی و یادیا کار ایستاش رامی تو بکی حالیا با کابت شاهو باسی چه سور جوانا گرتو مارکم ایستا کابتن شاهو ایستا شوت یک بو گول بجی بجی تی بی کاروان بجی بجی تی بی کاروان هار بجی تی بی کاروان اما محالا اما محالا محالا و دیارا پیلانی تی بی کاروان سرکوتنی بسر تی بی کمپیوتر بدا سینا تی بی کمپیوتر نازان چی پیلانیشی تیر جیبا جیبا کر Thank you. بر بە دوو گۆڵ ئەمە یەکەم سەرکەوتنیانە بۆ تیپی کاروان لە کاتێکدا سەرکەوتنیان تەنها سەدا یەک بوو بەرامبەر بە تیپەکە ناتوانین چەند وشەیەک بکەین یاه یاه یاه یاه لە تیپی کاروان پێویستە عەزیزی لە چی تەبێ هاوڕێ ناتوانین لێک جیابینەوە هەرگیز هەرگیز وە سەرکەوتن بووە خوازم ڕامی سرنگ نیا؟ سرهان مامی تاوریکا بله امریکم سرکوتن مام بو هاوریا شتی چوا گرینگ بالی اچو بله لکو دایی دیا بو یکم زر سرکوتین بابزان بفر مسککن مواخین کم کاتی یکم زر بینو بله مستانه توانم بگریم سرکوتین بله یکم زر سرکوتین بزار یکم بزدار یکم نخونی قطاب خانه کن کابتنی تیپی سربس دعوتنامه شنر بو کابتنی تیپی کاروان که دعوی اکاد یاری چی نمونهی پیشکش بکاتو بطیبت پاش بردنویان بلام ام بردنویان ها یک بو که استیشی باش پیشکش نکن چون که توشی لود برزی ببون آیا پاشکش اکن بابی کوا چاوری زنزیری گهاتو کن لگول کاری